राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2058 29 अप्रैल 2001 रात लगभग 8:30 बजे वट वृक्ष स्वर्गाश्रम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीरदभक् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्द श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गीता में आया है कि वासुदेव सर्वम समात्मा सुदुर्लभ ऐसा महात्मा दुर्लभ है जिसकी दृष्टि में वासुदेव सर्वम है तो वासुदेव सर्वम दृष्टि सभी है। भगवान ने 7वें अध्याय में भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार ये 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति का वर्णन किया। ये भी मेरी प्रकृति है और अगर ये जीव रूप जो है वो परा प्रकृति है वो भी मेरी प्रकृति है। तो प्रकृति और प्रकृति वाला ये 2 होते हुए भी एक है, एक होते हुए भी 2 है। आप इतने बैठे हैं भाई बहन बोल से अपने स्वभाव को अपने से अलग करके आप दिखा नहीं सकते। स्वभाव बदलता है, आप बदलते नहीं। आप इतने निरंतर रहते हैं, 84 लाख चूड़ी में जाने पर भी आप ही रहते हैं और स्वभाव बदलता है, स्वभाव अलग अलग होता है। योग दर्शन में लिखा है कि मनुष्य अगर योग करके धारणा कर ले ध्यान योग ध्यान और धारणा और समाधि त्रिवेकत्र संयम इन 3 का नाम संयम लिखा है। त्रिवेकत्र संयम ये संयम कर ले तो वही शक्ति में आ जाए। जैसे अपने कभी हाथी का शरीर धारण किया था याद नहीं है, योग शक्ति से उसको जान ले कि मैं हाथी का शरीर धारण किया। हाथी की धारणा कर गरियों करे तो अपने में हाथी का बल आ जाता है। वजह हस्ती बला दिए नहीं, हाथी का बल आ जाएगा शरीर में। जो धारणा कर ली हाथी की तो अपने में आ गया। तो जैसे जैसे धारण किए शरीर वैसे की धारणा करने से वो बल इस शरीर में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि बल की धारणा कर ली मन में, वह धारणा करने से वो बल आ जाता है। तो हमारे में देवताओं का बल आ जाता है, राक्षसों का बल आ जाता है, असुरों का बल आ जाता है, संतों का बल आ जाता है। 84 लाख जोड़ी की जितनी जो शक्तियां है वे सब शक्तियां हमारे में आ सकती है। क्यों आ सकती है? धारणा करने में से। अभी भाई बहनों ने धारणाएं तो कर रखी है कि मैं स्त्री हूं, कि मैं पुरुष हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अपार हूं, ये धारणा तो है। धारणा के अनुसार ही अपने बल देखता है, तो धारणा करने से भी बल आ जाते हैं। धारणा अपने 84 लाख योनि में की है, क्योंकि शास्त्र कहता है, हमारे को याद नहीं है, परंतु शास्त्र कहता है कि सब में धारणा अपने सही धारण किया है। तो देवताओं का सही धारण किया, उसे याद करके देवताओं की शक्ति के संयम किया जाए। धारणा ध्यान और समाधि त्रय में कर संयम, उसमें संयम करते ही वो शक्ति आ जाएगी, वो शक्ति आ जाएगी सब किसे बढ़े। तो देवताओं की, करे घरे की, मनुष्यों की, पशुओं की, सबकी धारणा करने से शक्ति आ जाए, संयम करने से। अब है कंठ के मूल में धारणा करते हैं तो भूख और प्यास मिट जाती है। क्यों धारणा कर रही वहां? तो कृतपिपाशा निवृत्ति हो जाती है। ऐसे धारणा कर दे, जल की धारणा कर दे तो जल आ जाए। जो धारणा कर दे ध्यान धन समाधि, धारणा ध्यान समाधि त्रैवेकत्र संयम, ये तीनों का नाम संयम है। वो संयम किया जाए तो वो शक्ति आ जाती है। तो वास्तव में सब शक्तियां अपने में ही है। जीव जंतुओं में शक्तियां है ना, ये शक्तियां सभी परमात्मा की शक्ति है। क्यों? प्रकृति परमात्मा की हुई, तो माया की प्रकृति में ये सब है, ये सब माया की प्रकृति में है। और जीव भी खुद की जो जीव चेतना है, वो शक्ति खुद चेतना में है। तो चेतना वो अलग हो जाए कि मैं जड़ता से रहता हूँ, तो जड़ता से रहता है ही, जड़ता के साथ में एकता मानी हुई है हमारी, वो मानी हुई एकता हम नहीं रखेंगे तो नहीं रहेगा, वो तो दादा में नहीं रहेगी, माने तो एकता हो जाएगी। तो जिन शरीरों के साथ अपना संबंध हुआ, उन संबंधों की धारणा करने से वो शक्ति उसमें आ जाती है, ऐसी निरंतर धारणा की बात बताई है। तो भगवान की प्रकृति दो तरह से बताई, एक भूमि आपा, ये 8 प्रकार की भक्ति, मन बुद्धि अहंकार 3, ये 5 भूत है, ये सब भगवान की प्रकृति है। तो ये सब भगवान की प्रकृति है, तो पृथ्वी जितनी है सब की सब भगवान की प्रकृति हुई, जल जितना है भगवान की प्रकृति हुई, भूमि आपा अदला और अग्नि जितनी है सब भगवान की प्रकृति हुई, और वायु जितना है भगवान की प्रकृति हुई, और आकाश जितना है ऐसे 10-10 गुना अधिक है, पृथ्वी से 10 गुना जल है, जल से 10 गुना वायु है, वायु से 10 गुना तेज है, तेज से 10 गुना आकाश है, ऐसे 10-10 गुना की वर्णन पुस्तकों में मैंने पढ़ा है। तो इतनी धारणा करने से वो बदल धारणा आ जाती है, और इनसे अलग धारणा कर ले तो आत्म रूप से आत्मज्ञान हो जाता है। धारणा करने से जो चाहे सो कर सकता है मनुष्य, क्यों? मनुष्य में यह ताकत है, उन्होंने धारणा करने की ताकत है, उस ताकत से वैसे ही बढ़ जाता है वो। तो इस तरह से धारणा बताई। तो जब पृथ्वी सब भगवान की प्रकृति है, जल सब भगवान की प्रकृति है, भूमि आप अदला अग्नि जितनी है जो सब भगवान की प्रकृति है, वायु जितना है सब भगवान की प्रकृति है, आकाश जितना है भगवान की प्रकृति है, और मन और बुद्धि और अहम, ये 3 जो समष्टि में व्याप्त है, यह भी सब भगवान की प्रकृति सब है। तो तो भगवान गया या प्रकृति सहित, तो वासुदेव सब हो गया, पृथ्वी सब वासुदेव स्वरूप, जल सब वासुदेव स्वरूप, वायु सब परमात्मा का स्वरूप, तेल सब भगवान का स्वरूप, आकाश सब भगवान का स्वरूप, ये अपरा प्रकृति हुई। और जीव भूत सब मात्र जीव भगवान का अंश है, अनंत कोटि में जीव है, 14 भवन में है, और कोट कोटि ब्रह्मांडों में जितने जीव है वो भगवान की प्रकृति है। तो प्रकृति जड़ चेतन दो तरह की हुई, दो तरह हुए तो परमात्मा का स्वरूप है, जड़ भी भगवान का स्वरूप और चेतन भी भगवान का स्वरूप, और भगवान भगवान का स्वरूप है ही। तीनों मिल करके ये शक्ति हुई सब संसार, तो तीनों चीज क्या हुई, वासुदेव सर्वम, वासुदेव हुए भगवान, वासुदेव ही पृथ्वी बने, वही भगवान ही वासुदेव ही जड़ बने, और आदर भी भगवान ही, अग्नि अग्नि सब भगवान बने, वायु भी भगवान बने, आकाश में भगवान बने, और मन भी बुद्धि भी अहम अहम ये भी भगवान ही बने, तो वासुदेव सर्व हो गया। इनके सिवाय और क्या है संसार में? तो ये अनुभव कब हो कि अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे, समर्पित ऐसा कर दे, मैं हूं ही नहीं, मेरी जगह भगवान ही है। अपना अहम अपने सत्ता परमात्मा से अलग नहीं है, ऐसे भगवान के साथ अपने आप को समर्पण कर दे। ये मनुष्य की बात है, सर्व हो जाता है तो वो उसे अधीन हो जाता है, अपना अपने सत्ता सब छोड़कर सर्व भगवान के हो सकते है, और जो नहीं था और के शरण होता है तो ऊपर ऊपर से होता है, भीतर से सब तरह से नहीं होता। अरे भगवान का सब स्वरूप होने के कारण से भगवत स्वरूप ही हो जाता है, आप अपना रहता ही नहीं, तो आप अपना रहता ही नहीं तो वासुदेव सर्वम। तो भगवान ही रहे, आप अपना अपना अलग स्वरूप नहीं जानता नहीं मानता तो भगवान का स्वरूप ही हुआ ना, भगवान के साथ अपनी एकता हुई, तो सब संसार भगवान में है, वासुदेव सर्वम। समात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ बताया है, सब कुछ परमात्मा है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, तो दुर्लभ महात्मा अपन सब बन सकते हैं, भगवान के चरणों के शरण हो जाओ बस, अपना कुछ भी न रखे, मेरा कुछ भी है ही नहीं, भगवान के अर्पण कर दिया सब, भगवान का अंश था, भगवान के अंश भगवान में मिल गए, भगवत स्वरूप हो गया, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश आकाश में, पृथ्वी पृथ्वी में, अरे भगवत स्वरूप चेतन चेतन में मिल गया, तो वासुदेव सर्वम। ये सब हम अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि इनसे पैदा हुए हैं, यही मूल में तत्व से यही है, ऐसे सब सब कुछ भगवान के शरण हो गया, एक परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है, एक परमात्मा ही है, क्योंकि अपरा प्रकृति भगवान की है, परा प्रकृति भगवान की, तो जड़ भी भगवान की प्रकृति, चेतन भी भगवान की प्रकृति, जड़ और चेतन में सब संसार अनंत ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड कोट कोट में आदि रोम रोम प्रतिराजे कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम ते करोड़ों ब्रह्मांड है, वे सब ब्रह्मांड भगवत स्वरूप ही हुआ तो वासुदेव स्वरूप हो गया। अपनी चीज कोई नहीं, अपना तो केवल भगवान है। मम ही वंश हो मन सटाने प्रगति स्थान है, प्रगति स्थान है उसको अपना मान लिया, अपना मानना खेलता है। क्या भगवान के है, भगवान के है वासुदेव सर्वति समात्मा सुदुर्लभा, परमात्मा दुर्लभा, सब कुछ परमात्मा है। जो कोई देखे सब परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा ऊपर नीचे बाहर भीतर सब जगह परमात्मा ही है। जड़ रूप से वही है, चेतन रूप से वही है, स्वयं सचेतन रूप से है ही परमात्मा। वो सब में परिपूर्ण है एक रूप से, वो कभी प्राण को छोड़ता नहीं। नरकों में जावे तो भगवान अंतर्यामी है, स्वर्ग में जावे तो अंतर्यामी भगवान है, देवलोक में जावे तो ही भगवान है, मृत्यु लोक में जावे तो ही भगवान है। सबके सर्वस्व सन्निवेष्टा, सबके हृदय में प्रवेश हम आत्मा कुरा के सर्वभूता से स्थित, संपूर्ण भूतों का जो आश्रय है अंतकरण है, उस अंतकरण में स्थित हूँ। अर्दम भगवान तो भगवान ही भगवान है सब जगह। आप सब जगह बाहर भी भगवान है, भीतर भी बहिरंतर से भूता नाम असरम सर्वे सर, बाहर भी भगवान है, भीतर भी भगवान है, सब में परिपूर्ण परमात्मा एक ही है, एक ही परमात्मा है। बाहर भीतर भीतर भीतर भीतर से भीतर भी वही है, बाहर से बाहर भी वही है, बाहर और भीतर के बीच में भी वही है, सब जगह ही परमात्मा है। वो है और उसके सिवाय दूसरी प्रकृति नहीं है। ये एक परमात्मा की शक्ति है, ये नहीं है। इसका परिवर्तन होता है हरदम, शरीर का हरदम परिवर्तन होता है दम, तो परिवर्तन शक्ति भी भगवान की और अपरिवर्तन शक्ति भी भगवान की। सब भगवान की शक्ति है, तो वासुदेव सर्वम सब कुछ परमात्मा ही है, एक परमात्मा ही है। वे अनेक अनेक रूप से प्रकट हो रहे हैं, अनेक रूप से प्रकट हो गई है ही। जैसे वृक्ष है, इसके पत्ता एक एक पत्ता अलग अलग है, पर सब पत्तों का वृक्ष एक ही है। ऐसे संसार में अनेक शरीर है, अनेक शरीरों का स्वरूप तो एक बार नहीं हुआ, एक परमात्मा है। सब पत्ते और सब मिलकर के एक वृक्ष है, ऐसे सब मिलकर के एक परमात्मा है। परमात्मा का स्वरूप परिपूर्ण समान निमित्त से वे परमात्मा है। मेरे परमात्मा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा तो कोई दूसरा है ही कोई है ही नहीं। अपरा प्रति भगवत स्वरूप और अपरा प्रति भगवत स्वरूप और भगवत भगवान स्वरूप, कैसी बात है, बढ़िया एकदम ठीक बात है, मस्त हो जाए मैं। आनंद स्वरूप परमात्मा है, मौज हो जाएगी, हरदम मौज वासुदेव सर्वगा। संतों की वाणी में आया है कि भगवान हमारे, भगवान पर हाथ फेरे, भगवान है हमारे, भगवान से मिले प्रेम से, तो ये सब भगवान है। ये पत्ते सबका सब एक वृक्ष है, ये बड़ है, इनके पत्ते अनेक है, अनेक पत्ते ही बड़ है, बड़ है, पर है, ये पर है, हर एक मतलब अलग पर है, पद अलग अलग है, उनमें नारी अलग अलग है, अलग अलग पते हजारों आते हजारों, प्रत्येक वर्ष में झड़ जाते हैं, ऐसे जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर इस वास्ते सौ पत्तों में एक ही विक्र है, ऐसे अनेक शरीरों में एक ही परमात्मा परिपूर्ण हो रहा है। सब संसार अनंत ब्रह्मांड है, ब्रह्मांडों का भी अंत नहीं है, रोम रोम प्रतिराजी कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान के रूपा है, एक रोम को मैं अनंत ब्रह्मांड है, सौ ब्रह्मांड भगवत स्वरूप है, तो वासुदेव सर्वम सब भगवान है, सब भगवान विराजमान है, सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, जानकार संतों की दृष्टि में भगवान है, सभी अनजान रूप मानते हैं संसार, इस वास्ते कहीं ये दम धार्य थे जगत, ये अहंकार से मोहित अंधकार वाला एकदम जगत धार्य थे, जगत वो धारणा करता है, जगत है ऐसी धारणा करी है तो परमात्मा, अपरा यम परा है, अपरा ये परा कैसा, ये दम नारी जगत ए तो दिवरी उतारी सर्वरी सब प्राणी है जितने जड़ और चेतन ए तो दिवरी है, ए दो कारण है जड़ और चेतन दो सब बीच में चेतन है और ये छोड़ा चेतन है जड़ है भीतर चेतन है, ये दोनों परमात्मा का अपरा परा परमात्मा शक्ति है, ये भगवत स्वरूप हुआ, अरे भगवान भगवान है ही है, तो ये सब का सब भगवत स्वरूप है, जड़ चेतन सब भगवत स्वरूप है, ये भगवान का ही स्वरूप है, भगवान ही अपने रूप से रहते हैं निरंतर सब चले सब समय में, भगवान है अनंत भगवान है, जरूरत नहीं है और कोई जरूरत नहीं, ऐसा ध्यान देख रहा हो देखे तो सिवाय भगवान क्या है, जड़ भी भगवान बने, चेतन भी भगवान बने, जीव जंतु राक्षस असुर देवता प्रभूत प्रेत पिशाच जल सर थर तर नभ सर ये सरायुज श्वेतज उंडज उद्भिज सब भगवान बने, परमात्मा ही अधिक रूप से बने हुए हैं, अनेक रूप से एक ही परमात्मा, एक ही परमात्मा अनेक रूप से सबके भेद परिपूर्ण है, तो भगवान की दृष्टि में भी भगवान की प्रकृति है, जड़ और चेतन दोनों ही सच भगवान है, महात्मा की दृष्टि में ही भगवान है, अब जीव है उसने ये तो दान दे जगत, उसने जगत को दान कर रखा है, तो जगत को धारण करना जान बने से वो भी ठीक जान रहे तो भगवान है, सब कुछ भगवत स्वरूप है, भगवान का रूप है, आदि मध्य अंत में बीच में सब एक भगवान ही भगवान, मिट्टी के बने हुए बर्तनों में मिट्टी के सिवाय कोई चीज नहीं होती, सोने के बने हुए गहनों में सब घरों में सोना होता है, कहीं ना कड़ा है कहीं ना कंठी है कहीं ना डोरा है कहीं ना शक्ति है कहीं ना कंठी है, ये नाम है सोना, एक ऐसे एक ही परमात्मा है, विष्णु बने हुए मनुष्य बने हुए पशु पक्षी बड़े हुए, जल सर बढ़ गए, थल सर बढ़ गए, नव सर बढ़ गए, वाह प्रभु वाह प्रभु को दे देगा। भक्त लोग मस्त हो जाते हैं, वाह प्रभु वाह क्या क्या रूप धारण करते, वाह सब में भगवान को दे दे प्रभु पाप को कैसे कैसे रूप धारण। जब रूप धारण करते वही रूप हो जाते, कहीं नदी उड़ बह रहे, कहीं समुद्र रूप रहे, कहीं पत्थर रूप से बने, कहीं पर झीला रूप से बने, कहीं पहाड़ रूप से बने, कहीं सिंह रूप से बने, कहीं हाथी रूप से बने, कहीं मनुष्य रूप से बने, कहीं पशु पक्षी रूप से बने, सब अनेक रूप बने, अनेक रूप जैसे मिट्टी के बर्तन बने हुए, अनेक बनने पर भी मिट्टी मिट्टी है। इस तरह से अनेक स्वरूप होते हुए भी भगवान एक ही है, वही भगवान अनेक रूप से बने हुए हैं, अनेक रूप सब कुछ भगवान अनेक रूप से बने हुए हैं, सिवाय परमात्मा और कुछ नहीं है, और कुछ हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता नहीं, एक परमात्मा ही है। और देखो एक बात और बार में बात, उपनिषद में आता है एकाकी धर्मते, एकाकी जीने लगा तब एको हम वो श्याम, तो संसार बनाया उसने भगवान ने, कोई कहीं से भिक्षी नहीं मंगाई, पदार्थ नहीं मंगाए, जैसे संसार को बनावे, मैं ही अनेक रूप से हो जाऊं तो आप ही अनेक रूप से हो गए, आप ही इतने बन गए रूप, जिस गणना समाप्त हो जाती है परंतु भगवान का अंत नहीं आता, अनंत रूप से भगवान ही बने, प्रभु ही बने, प्रभु अनेक रूप से अनंत रूप में आप ही आप बने हुए, जल बह रहा है, कई पत्थर बने हैं, कई मकान बने हैं, एक पृथ्वी मकान बने हुए, पहाड़ बने हुए, कई तरह से बने पृथ्वी, एक पृथ्वी है, उनके शरीर है, शरीर पृथ्वी गई है, अन्न जल इन्हें खा के मोटा हो गया, ये भी उस परमात्मा की शक्ति है, उसी शक्ति से बने हुए सब संसार, अपार अपार अपार अनंत आनंद आनंद आनंद असीम असीम असीम असीम आनंद आनंद आनंद आनंद अनंत अपार भगवान है, सब भगवान का स्वरूप है, एक ही भगवान अनेक रूप से बने हुए, सरल बात सीधी सीधी बात है, सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, अपने आप में भी सब भगवान है, इनमें भी जो भी भगवान है सब भगवान है, एक ही परमात्मा अनेक रूप से, जिसका कोई पार नहीं पा सकता, इतने बारीक बारीक जंतु है तो दूर पर दिखते हैं, बिना दूर पर दिखते ही नहीं, ऐसे बारीक बारीक जंतु, वे भी पूरे पूरे भगवत स्वरूप है और बड़े बड़े हैं, अन्नपक्षी होता है जो अंडा देता है ऊपर, आते आते बर्फ लगता है, बर्फ इतने ऊंचे इतने ऊंचे, उनकी आबाद देर लगती है, अंडा हो जाए तो पक जाता है, पक जाए निकल जाता है, ऊपर उड़ जाता है, बारह महीना दो वर्ष लगे आते हुए, वहां से नीचे आते हुए बीच में पक जाए, बीच में उड़ जाए, बीच में हर पक्षी होता है, हर पक्षी होता है, हाथी को लेकर उड़ जाते हैं, दो चार हाथियों को ऐसे भगवान के आनंद सृष्टि, अनंत सृष्टि, अपार सृष्टि, अनेक जीव है, अनेक होते हुए एक भगवान है। एक भगवान होते ही अनंत है, जैसे एक विश्व तो एक पत्ते अनेक है, अनेक पत्ते होते भी एक विश्व, एक विश्व एवं लिखा एक पत्ता है, ये पत्ता छोटे छोटे हजारों लाखों होता है, सब एवं लिखे सब पत्ते अलग अलग, पत्ता दिखे बरोबर एक एक दिखते अलग अलग है, एक एक पत्ता अलग अलग है, अलग अलग शक्ति रहता है, अलग अलग है, एक ही परमात्मा आनंद रूप से, आनंद रूप से। अपार अपार अपार संग महात्मा ने अपार अपार कहा, अपार अपार अपार अपार अपार अपार अपार अपार अपार अपार अपार अपार मोती दम सुन लो गया जजा भी है मुक्त दामन जजम से जजा जजा भी है मुक्त दामन जजम से जंग चार जंग में मोती दम सुन गया चार से आठ चार बारह चार सोलह सोलह सौ आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद झजा भी मुक्ति तावन झजम से झजा झजा चार जोर भजता बंद भी सो गए सगा चार हो जाए तो टूट हो जाए ऐसे क्या बताऊ ऐसी विद्या लोक विचित्र विचित्र लाखों करोड़ों की संख्या में छंद है माता के छंद अलग है छंद गणों के छंद अलग है छात्र मात्रा और छंद में मिले हुए छंद है गणों के शब्द सब पुल्लिंग है मात्रा के शब्द सब स्त्रीलिंग है मिले हुए छंद है बद्री आदि वो सब पुष्पलिंग है अंत में भगवान सृष्टि अपार है अपार में चीज क्या है चीज भगवान है चीज तत्व भगवान है भगवान शिवाय कुछ नहीं एक ही भगवान आनंद रूप से इस वजह से सत्य लोग भगवान के दर्शन करते हैं मस्त हो जाते हैं आनंद में विभोर होते हैं वाह प्रभु वाह कैसे कैसे उदाहरण किया गंगा उदाहरण किया पत्थरों का उदाहरण किया पहाड़ों का रूप धारण किया है वृक्षों का रूप धारण किया है मनुष्यों का रूप धारण किया है एक वो श्याम एक वो सोचो एक सब भगवान वैसे निकल रहे भगवान वैसे निकल रहे एक भगवान ही अनेक रूप जाए खुद एक ही भगवान कोई सामान नहीं मंगाया कहीं से कोई चीज मंगाई नहीं आप यहाँ पर अनेक बने गए तो अनेक रूप से भगवान आपने प्रकट हो गए सब में भगवान को देखे संत ज्ञान का दे देकर भी मस्त होते हैं वहां पर वाह क्या लीला कर रहे हैं शेर जी ने कहा कि ये संसार सब भगवान का स्वरूप है और इनकी जो चेष्टा है ये लीला है ये सब है भगवान का स्वरूप चेष्टा है वो लीला है भगवान की लीला हो रही है उनको देख देख के संत लोग मस्त हो रहे हैं अपने भी भगवान है भगवान है भगवान है जानते हैं तो भगवान नहीं जानते तो पहले स्वीकार कर रहे पर जान जाएगा अब जानने की शक्ति स्वतः आ जाएगी स्वाभाविक शक्ति आ जाए स्वाभाविक शक्ति निरंतर रह रही है। अबाह असीम अनंत आनंद प्रभु आनंद प्रभु अबास अबास मौज हो जी मौज मौज आनंद आनंद संदेह है नहीं संशय है नहीं क्षण मात्र का क्षण मात्र का भी संदेह नहीं ऐसे अपार है ऐसे भगवान स्वरूप इनकी कितनी महिमा है जो गा कर गए ऋषि मुनि में वेद भगवान क्या करके थक गए पुष्प दंताचार्य ने स्तोत्र में लिखा है कि ये संपूर्ण पृथ्वी तो हम कर दें कागज और कलम कर दें कलम वृक्ष की कलम बना दें शारदा स्वरूप से लिख जाए रात दिन तो जुग बीत जाए तो लिख नहीं सकते सब धरती पाठा करूं लेखन करूं बन रहा है लेखन जगह सरस्वती तो ही बार ना आए पार नहीं पाता ऐसे अपार शक्ति है आनंद शक्ति है आनंद शक्ति है लिखते जाओ ऋषि मुनि महात्मा लोग मस्त हो गए वर्ण करते करते आनंदित हो गए मुक्त हो गए मस्त हो गए आनंद हो गए मौज हो गए ऐसा भगवान का स्वरूप है ऐसे अनेक रूप से भगवान है हमारे प्रभु है वाह प्रभु वाह वे मस्त हो जाते देख देख करके महाराज क्या लीला कर रहे हैं कहीं तो कुछ वीणा नाद कुछ दबला है तीर्थम कहीं तो वीणा बजती है तबला बजता है गाना हो रहा है कहीं हाय मरे कुछ हो रहा है कहीं ब्याह हो रहा है कहीं बरात चढ़ रही है कहीं चिता जल रही है ऐसे सर क्या कहे बरात चल रही चिता जल रही है कहीं रो रहे हैं कहीं हंस रहे हैं कहीं बाजा बज रहे हैं कहीं आ है दीदी तो ऐसे संसार है भगवान की लीला अपार है अपार है अनंत है अपार अपार अपार अपार आनंद आनंद आनंद आनंद असीम असीम असीम ऐसे भगवान ही जाए सब कुछ भगवान है वासुदेव सर्वपति सब आत्मा सुदर्भगवान वासुदेव सर्व हे भगवान मस्त हो जाते हैं बात देख देख देख करके देख देख लीला देख देख अजू आज से जा ठिकाना दे देता कितनी विलक्षण लीला करते हैं कितना विचित्र रूप धारण करते हैं वहां पर भक्त लोग मस्त हो जाते हैं अपने करो भाई जीव जागृति ज्योत एक पद गाय दे भगवान एक पद गाय दे फेंक दे खींच दे।